sevdi sevdi gönlüm hiç sevilmedi. Ağladı gözlerimin yaşı dinmedi. Sevdi sevdi gönlüm hiç sevilmedi. Ağladı gözlerimin yaşı dinmedi. Hangi dala konduysa kırılıverdi. Sevgiye tövbeliyim, aşka tövbeliyim. Hangi dala konduysa kırılıverdi. Sevgiye tövbeliyim, aşka tövbeliyim. Ne dosttan fayda gördüm, ne de kaderden. Ne yardan hayır aldım, ne de felekten. Ne dosttan fayda gördüm, ne de kaderden. Ne yardan hayır aldım, ne de felekten. Gülmedi gitti bıktım bana özenden. Gülmeye tövbeliyim, aşka tövbeliyim. Gülmedi gitti baktım bana özenden. Gülmeye tövbeliyim, aşka tövbeliyim. Tövbe, tövbe. Sevgiye tövbeliyim, aşka tövbeliyim. Aşka tövbeliyim. Uzanmaz bir dost eli benim elime, ah. Kimseler bulmaz benim derdime çare. Uzanmaz bir dost eli benim elime. Kimseler bulmaz benim derdime çare. Gelen bir vurdu giden bin vurdu darbe. Yaşamaya tövbeliyim, aşka tövbeliyim. Gelen bir vurdu giden bin vurdu darbe. Yaşamaya tövbeliyim, aşka tövbeliyim. Ne dosttan fayda gördüm, ne de kaderden. Ne yardan hayır aldım, ne de felekten. Ne dosttan fayda gördüm, ne de kaderden. Ne yardan hayır aldım, ne de Sen sevmişsin o sevmemiş, hep sana çile çektirmiş. Başka birisine gitmiş, eden bulur dünyası. Başka birisine gitmiş, eden bulur dünyası. Eden bulur dünyası. Bende barıştım kaderimle, gülmek sırası bende barıştım kaderimle. Sen yan kendi haline, eden bulur dünyası. Sen yan kendi haline, eden bulur dünyası. Sen sevmişsin o sevmemiş, hep sana çile çektirmiş. Başka birisine gitmiş, eden bulur dünyası. Başka birisine gitmiş, eden bulur dünyası. Eden bulur dünyası, eden bulur. Utanmaz dertlerim benim olmaktan farkı yok ömrümün. Çıkmaz sokaktan geceler halimi gönül utanır. Farkı yok ömrümün. Çıkmaz sokaktan geceler halimi gönül utanır. Her akşam sarhoşum şehirde, bekçiler uzaktan görünce tanır. Yorgun bedenimi alır giderim, kaderler halimi görür utanır. Kaderler halimi görür utanır. Her akşam sarhoşum ben bu şehirde, bekçiler uzaktan görünce tanır. Yorgun bedenimi alır, alır giderim. Kaderler halimi görür utanır. Geceler halimi görür utanır. Alemciğim, alemci, alemci. sevmek, yar elinden bade içmek. Geziyorum çiçek çiçek, alemciğim, alemciğim, alemciğim. Girmedim, kalk almadım, tatmadım, kalk almadım, görmedim, yol kalmadım, alemciğim, alemciğim, alemciğim. Kaybettim yolumu, mutluyum. Bulan varsa Allah için söylesin. Kaybettim yolumu, mutluyum. Bulan varsa Allah için söylesin. Allah için söylesin. Bilmem nereden geldim, şimdi neredeyim. Bilen varsa Allah için söylesin. Bu çıkmaz yol. Yapmışım suçum ne benim, benim kime yapmışım suçum ne benim, benim. Duyan varsa Allah için söylesin. Duyan varsa Allah için söylesin. Kim yıktı dünyamı, hayallerimi? Kim kırdı kalbimi, mitledimi? Kim yıktı dünyamı, hayallerimi? Kim kırdı kalbimi? Gören varsa Allah için söylesin. Kim çaldı arzumu, dileklerimi? gören varsa Allah için söylesin. Bu çıkmaz yollarda işim de benim, benim bu zalim kaderle zorum da benim. Bu çıkmaz yollarda işim de benim, benim bu zalim kaderle zorum da benim. Kime ne yapmışım, suçum ne benim, benim. Kime ne yapmışım, suçum ne benim, benim. Bilen varsa Allah için söylesin. Duyan varsa Allah için ellerine kına yakmış, herkesi peş eşine takmış. Allah'ım bu nasıl güzel. Saçlarına güller takmış, ellerine kına yakmış. Herkesi peşine takmış. Allah'ım bu nasıl güzel. Çoktan kaybolmuş, güneş kütülmüş, güneş kütülmüş. Duvarlar gözlerin gibi nemlenmiş. Ağlarken gülmeyi unuttum gitti, unuttum gitti. Geçmiyor içeride zaman geçmiyor. Yıldır buradayım, saymadım gitti, saymadım gitti. Sararmış mektuplar, hiç okunmuyor. Sigaram o eski tadı vermiyor. Ziyaret deseler, kimsem gelmiyor. Çoktandır dost yüzü görmedim gitti, görmedim gitti. Kaderde zaten bundan sonra hayır yok benden, hayır yok benden. Bildiğim bir şey var, o da ölmeden. Dört duvar içinde kayboldum gittim, kayboldum gittim. Geçmiyor içeride zaman geçmiyor. Bir günün üstüne gün devrilmiyor. Ben bittim cezamsa hala bitmiyor. Kaç yıldır buradayım, saymadım gitti, saymadım gitti. Sararmış mektuplar, hiç okunmuyor. Sigaram eski tadı deseler, kimsem gelmiyor. Çoktandır dost yüzü görmedin gitti. Ah ah ah, görmedin gitti. Allah'tan hak ettin sen unutulmayı. Dua et içimden unutmak gelmez. Göze alsam bile sensiz olmayı. Vicdanım el vermez, gönlüm el vermez. Vicdanım el vermez, gönlüm el vermez. Nasıl koparırım sevgi bağını? Nasıl zehrederim gençlik çağını? Nasıl koparırım sevgi bağını? Nasıl zehrederim gençlik çağını? Affettim sevginin hatalarını. Acı çektirmeye gönlüm el vermez. Ah gönlüm el vermez, gönlüm el vermez. Acı çektirmeye gönlüm el vermez. Acı çektirmeye gönlüm el vermez. alacağım başımı, gideceğim buralardan. Alacağım başımı, gideceğim buralardan. Dönmeyeceğim geri, senin olsun mutluluklar. Dönmeyeceğim geri, senin olsun mutluluklar. Düşme artık peşime, bırak beni halime. Düşme artık peşime, bırak beni halime. Seni sevdim, ne kazandım, olan oldu gönlüme. Seni sevdim, ne kazandım, olan oldu gönlüme. Düşme artık peşime, peşime. Bırak beni halime. Halime. Düşme artık peşime, bırak beni halime. Seni sevdim, ne kazandım, olan oldu gönlüme. Seni sevdim, ne kazandım, olan oldu gönlüme. Mahallenin, gözlerin. simsiyah gözlerine tutuldum, tutuldum, tutuldum. Doyamadan, saramadan eridim, kahroldum. Doyamadan, saramadan eridim, kahroldum. Alamazsam kıyarım bu canıma, canıma. Ah, alamazsam kıyarım bu canıma, canıma. Canıma, alamazsam kıyarım bu canıma.